ابن الحجاج ابن عبد العزيز أبو بكر المروزي كذلك بيا سهل بن عبد الله بن يوسف التستري معروف كأبو محمد au ni miongoni mwa Imam Ahmad ibn Hanbali ambaye mtunzi wa kitabu hichi Sharh Sunna yeye amesoma kwao. Kadhalika alikuwa ni mtu mwenye pupa sana juu ya kutafuta ilmu, na ameitafuta na alhamdulillah Allah amempa na akaifanyia kazi kulikweli. Akasimama kidete katika kuitetea haki na kuipinga batili, na katika kuirejesha sunna na kuikana bid'a, na katika kuisimamia aqida ya sawasawa ya ahlu sunna wal jamaa. Akaandika kitabu hichi ambacho kinaitwa Sharh Sunna. Kabla yake walimtangulia maimamu kadhaa kuandika vitabu ambavyo vinazungumzia masala ya aqida katika karne hizo ya pili, ya tatu hadi ya nne na hadi kuendelea. Vimeandikwa vitabu vingi sana baada ya kuharibika aqida, baada ya kuchafuka aqida na kwa kusambaa uzushi yani bid'a, watu wakawacha sunna. Illa man rahimahumullah, miongoni mwao ni al-Imam Abu Muhammad huyu ambaye insha Allah tutasoma kitabu chake, tutakianza leo. Wakaandika kabla yake maimam kadhaa, mmoja wapo ni al-Imam Ahmad ibn Hanbali aliandika kitabu kiitwacho Kitabu Sunna, kikiwa kinazungumzia masala ya aqida na kuwataka watu warudi katika sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam, kadhalika warudi katika aqida ya sawasawa. Pia kabla yake kiliandikwa kitabu kiitwacho Al-Iman li Abi Ubaid القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. كذلك بيا كلي عندك كتاب سنن الدارمي كتika karne hizo na vingi vingine vingi vyao vikawa vimepewa jina la sunna. Kadhalika pia inasemwa al-Imam al-Barbahari kitabu chake ndio maana kikaitwa Sharh Sunna, kwa sababu vilitangulia vitabu vingi ambavyo vikuwa vinaitwa sunna. Amesoma alhamdulillah rabbil alamin kwa kadiri alivyowezeshwa, na akasimama kidete kusomesha na akatoa wanafunzi wakubwa, miongoni mwao ni Ibn Battah katika maimamu katika zama zake. Kiufupi kabisa, hiyo ndio tarjama ya al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari. Nadhani kwa kifupi kabisa inatosha tarjama yake, tuingie moja kwa moja katika yale ambayo ameyaandika. Kwa mujibu wa kitabu changu tunaanza katika sahifa ya 12. Qala al-Barbahari رحمه الله تعالى أمسما إمام البربهاري الله أمرحم الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. Hivyo ndivyo ambavyo ameanza al-Imam kitabu chake kwa utangulizi huo ambao chini yake itafuata sharhi iliyosharheshwa na al-Sheikh Fauzan حفظه الله تعالى. Anaanza kitabu chake kwa himdi, kwa kusema alhamdulillah alladhi hadana lilislam. Sifa njema kwa ukamilifu ni zake Allah ambaye hadana lilislam, ametuongoza sisi katika Uislamu. وأخرجنا في خير أمة na akatutoa sisi tukawemo katika umma uliokuwa bora. Ni jambo la kushukuriwa sana Allah tabarak wa ta'ala kwa lile la mwanzo ambalo amemshukuru kwalo, ambalo ni Uislamu. Kadhalika pia jambo la kututoa sisi kuwemo katika umma uliokuwa bora. Kisha akasema fanasaluhu tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, basi tunamuomba yeye Allah atupe sisi tawfiqi katika yale ambayo anayapenda na anayaridhia. Walhifdha, pia tunamuomba hifadhi, atuhifadhi sisi Allahu jalla jalalu mimma yakrahu, katika yale ambayo anayachukia. Wa yaskhatu, na anayakasirikia. Hii ndio himdi ambayo ameanza nayo. Sasa tunashuka chini kwa al-Sheikh al-Doktor al-Fauzan, tuone namna gani na yeye ameyasherehesha maneno hayo ya al-Barbahari رحمة الله عليه رحمة واسعة. أكسام الشيخ الدكتور فوزان حفظه الله تعالى: هذه خطبة الكتاب. هي الوانزانا يشيخ كتك كتابه يتيابوني خطبة كتابه. فبدأ بالحمد, فبدأ بالحمد لله. Akaanza shekhe kwa tamko lisemalo alhamdulillahi, ambalo maana yake sifa njema zote anastahiki Allah jalla jalalu. Kaanza maneno yake hayo shekhe kitabu hichi kwa himdi hiyo, amalan bisunna, kwa kuifanyia kazi sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم alikuwa نبي والله صلى وسلم زي وجو yake يحمد الله mtume alikuwa kimhimidi Allah ويثني عليه na akimsifu juu yake fi kitabatihi wa mukhatabatihi, katika barua zake zote ambazo mtume amekuwa akiziandika. Wa mukhatabatihi, na katika khutba zake zote ambazo mtume amekuwa akizitoa, akianza kuongea na watu, akianza kuhutubu katika khutba za Ijumaa, basi huanza kwanza kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumsifu, kisha baadaye ndio anakwenda katika maudhui yake. Anaanza na muqaddimatul haja. وهكذا كان السلف الصالح نهيفي هيفي كما alivyofanya al-imam al-barbahari ndivyo walivyokuwa watu wema waliotangulia nyuma masahaba ridwanullahi alayhim walikuwa hivyo wakianza khitabu zao wakianza maandishi yao barua zao basi wakianza na kumhimidi Allah kwanza kisha kumsifu kisha ndo wanakwenda katika maudhui zao kwa hiyo al-imam al-barbahari hakuja na jipya akaanza vile vile amalan bi sunna kwa kuifanyia kazi sunna ambayo mtume alikuwa hivyo kadhalika pia watu wema waliotangulia nyuma walikuwa hivyo wa ahlul ilm pia na watu wenye ilmu ndivyo hivyo hivyo walivyokuwa wakianza khitabu zao wanapowahutubia watu au risala zao wanazoandikia watu wanaanza kwa himdi kwanza kumhimidi Allah tabarak wa taala na kumsifu kisha baadaye ndio wanakwenda katika maudhui ya kile ambacho wanataka kukiandika au kuwahutubia watu walikuwa wema wale watangulia ya badauna kutubahum bi bismillahir rahmanir rahim walikuwa watu wema wakianza vitabu vyao kuviandika barua zao kwa bismillahir rahmanir rahim iktidaan bil kitab al aziz wakifanya hivyo kwa kukifuata kitabu kitukufu yani Qur'an وبالحمد لله رب العالمين نوكي انزا فيتابو فياو او خطبا زاو كو الحمد لله رب العالمين اقتداءا بفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم وكفاجا هيفيو كو كفواتا كيتندو تشا متومه صلى الله عليه واله وسلم فانه كان اذا اراد ان يخطب au yatakallama kwani hakika yeye mtume alikuwa anapotaka kuhutubu au kuzungumza au yunabbiha ala shay'in au alipokuwa mtume akitaka kutoa tanbihi kunadabahisha kutanabahisha juu ya jambo lolote lile basi kwanza atamshukuru Allahu tabaraka wa taala atamhimidi Allah kisha atasifu juu yake kisha ndo atakwenda katika hicho anachokizungumza hakurupuki tu moja kwa moja akaingia katika ile maudhui hivi ndivyo alivyokuwa mtume hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba ridwanullahi alaihim hivyo ndivyo walivyokuwa ahlul ilmi wa hakadha albarbahari akafuata mwendo huo huo waliokuwa nao watu wema hao tuliowataja waliotangulia yahmadullah alikuwa mtume akimhimidi Allah wayuthni alayhi na anasifu juu yake kumsifu Allahu jalla jalalu thumma yubayinu ma yuridu bayanahu alayhi as-salatu was-salam kisha baadaye ndio anabainisha bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kile anachotaka kukibainisha juu yake mtu huyo swala na salamu fal muallifu basi mtunzi naye wa kitabu hichi tunachokisoma nahaja hadha al manhaj na yeye amekwenda mwenendo huu huu muqtadiyan biman salafa amekwenda mwendo huu huu kwa kuwafuata wale ambao wamemtangulia wa huwa albudaatu bilhamdulillahi nayo mwendo wenyewe ni kule kuanza kwa alhamdulillah wa maana alhamdulillah na maana ya neno hili alhamdulillah maana ya jumla hii ai yani maana yake jamii al-mahamid lillahi azza wa jalla shukurani zote, sifa zote njema, imdi zote njema ni zake Allah jalla jalalu. Walhamdu, na maana ya neno alhamdu huwa almad'u wa thana, maana yake ni kuhimidi na kusifu. Ala almamduhi, juu ya yule mwenye kusifiwa. Fallah jalla wa ala, basi na Allah iliyokuja pale alhamdulillah, ile Allah jalla wa ala, yuhmadu lidhatihi, basi huyu Allah jalla wa ala anashukuriwa, anahimidiwa kwa dhati yake. Yuhmadu lidhatihi wa yuhmadu li asma'ihi, na pia huhimidiwa Allah, hushukuriwa Allah, husifiwa Allah kwa majina yake, wasifatihi na kadhalika, na kwa sifa zake vile vile. Wa yuhmadu subhanahu, na anahimidiwa aliyetakasika Allah, ala afaalihi, kadhalika pia katika vitendo vyake, katika mambo aliyoyafanya. Anahimidiwa katika dhati yake, kadhalika anahimidiwa katika majina yake, kadhalika Allah anahimidiwa katika sifa zake, kadhalika Allah anahimidiwa katika mambo aliyoyafanya, vitendo vyake ambavyo amevifanya au anavyoendelea kuvifanya bado. Falahu jamii anwa'i alhamdi, basi ni zake yeye Allah, anazo yeye aina zote za sifa njema. Lianna jamii ni'ami minhu subhana, kwa nini ashukuriwe hivyo? Anasema kwa sababu sifa njema zote zatoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna jamii ni'ami, kwa sababu neema zote, minhu subhanahu, zatoka kwake yeye aliyetakasika. Na hivyo ndivyo alivyosema katika Qur'anul Karim, akatwambia wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, na hamna yoyote nyinyi katika neema ila yatoka kwa Allah. Neema zote mlizo nazo, hakuna hata neema moja ambayo nyinyi mtasema kwamba hii sio yake Allah jalla jalalu. Wa hakadha qala, na namna kama hiyo akasema kuonesha neema zake. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, iwapo mtazihisabu neema zake hamtoweza kuzidhibiti, mkajua kwamba hapa ndio ukomo wa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Zake yeye neema zote Allah jalla jalalu, kama alivyoendelea kusema Sheikh Asharih, yani Sheikh Fawzani. Wa amma ghayruhu, amma mwingine asiyokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, fayuhmadu ala qadri ma yusli min aljamili, atasifiwa kwa kiasi tu cha yale aloyatoa katika mema, katika ule uzuri aliofanya. Atashukuriwa, atasifiwa kwa lile, kwa kadiri ya lile alilolifanya tu katika wema. Hatoweza kuhimidiwa binadamu akaambiwa sifa njema zote ni zake yeye, wala kiumbe kingine chochote. Hata akifanya nini bado ana mapungufu. Neema zote zatoka kwa Allah. Kwa hiyo kusema alhamdulillahi rabbil alamina, hii haifai, haistahiki kwa yoyote zaidi ya Allah jalla wa ala, kama atakavyoendelea kusema Sheikh. Asiyekuwa Allah atasifiwa, atashukuriwa, ala qadri ma yusdi min aljamil, kwa kiasi cha ule uzuri aliyoutoa, aliyoufanya. Walakin alhamda almutlaq alkamila alshamila huwa lillahi jalla wa ala, lakini sifa njema kwa ukamilifu, alhimdi ambayo almutlaq, iliyowachwa moja kwa moja kutumika si kwingine ila kwake yeye tu, alkamila, himdi iliyokuwa kamil, ashamila, ilokusanya kila kitu ndani yake huwa lillahi jalla wa ala. Himdi ya namna kama hiyo ni ya Allah peke yake jalla wa ala. Hastahiki mwingine kuhimidiwa kwa namna kama hiyo. Fala yajuzu laka an taqula, haijuzu kwako wewe, haifai kwako wewe kusema kusema alhamdu li fulani, sifa njema zote ni za mtu fulani. Hii haijuzu hata kama mtu atafanya nini. Bimaana listighraq, haijuzu kusema hivyo kwa maana ya alistighraq, yani kuzamisha, ukazamisha sifa njema zote ukampa kiumbe ukamwacha Allahu jalla jalalu. Hii haijuzu kwa mtu yoyote asiyekuwa Allah, kama ilivyotanguliwa kusema nyuma, atasifiwa, atashukuriwa kwa kiasi ya ule wema tu alofanya. Lakini kusema alhamdu li fulani, hii haifai. Bimaana listighraq, hadha la yajuzu illa lillah, jambo hili halijuzu illa kwa Allah peke yake. Kama fi al-Qur'ani, kama yalivyokuja hayo katika Qur'an iliposema alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote ni za Allah rabbil alamin, mola wa ulimwengu mzima. Huko ndio kuna neema zote ambazo Allah amezijalia katika ulimwengu. Kwa hiyo kusema hivyo mutlakan yastahiki kwa Allah tu, kwa sababu yeye ndio rabbul alamina. Waliobaki wote wasio kwa yeye ni kila mmoja ni alalam, wote ni alalamina. Kwa hiyo wao wote wanatarajia neema, wanatarajia fadhila kutoka kwa Allahu jalla jalaluhu. Na kama alivyosema, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, hamna nyinyi neema yoyote ila yatoka kwa Allah. Si uzima, si afya, si hali ya hewa nzuri, si jua, si mvua, si mali, si chochote mlicho nacho. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kwa hiyo yeye anastahiki kuhimidiwa kwa zile sifa zote, ikafanywa al-istighraq yakapewa yeye. Asiokuwa yeye hawezi kuyafanya. Kwa hiyo atahimidiwa kwa kiasi cha ule wema tuloufanya. Kama ilivyokuja kwenye Qur'an, Sheikh anasema alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote yani kwa ukamilifu wake ni za nani? Lillah, zake Allah rabbil alamin, mola wa ulimwengu mzima. Arrahmanir rahim, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Ndipo waliposema washkuru ni'mat Allah in kuntum iyyahu ta'budun, shukuruni ni'ma za Allah ikiwa nyinyi kweli yeye ndiye mwabudu. Na ndipo waliposema vile vile, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, udhkuru ni'mat Allah alaykum, kumbukani ni'ma za Allah zilizo juu yenu. Kwa hiyo kama ilivyokuja alhamdulillahi rabbil alamin kwa sababu arrahmanir rahim, yeye ndiye mwingi wa rehma, tena ndiye mwenye kurehemu. Kwa sifa hizo anastahiki kuhimidiwa peke yake kwa alistighraq. Sifa njema zote anastahiki yeye. Mwingine kama ilivyokuja tangulia, atasifiwa, atashukuriwa, atahimidiwa kwa kiasi cha wema aliyoutoa aliofanya. Hiyo ni aya katika suratul Fatiha nambari 1 na nambari 2. Kadhalika pia akasema tena Allah jalla jalalu, alhamdulillahi alladhi, sifa njema zote kwa ukamilifu, ambalo hilo halijuzu kupelekwa kwa mwingine. Lillahi, zote kwa ukamilifu ni za Allah. Alladhi, ambaye, khalaqa as-samawati wal arda, ameumba mbingu na akaumba ardhi, wajaala dhulumati wa nur, na akajaalia viza vingi na akajaalia nuru moja. Suratul An'am. Kadhalika pia akafundisha, akasomesha, akasema tena kuonesha namna ya namna gani nani anayestahili kuhimidiwa bil istighraq. Alhamdulillah fatiri samawati wal ard, sifa njema zote ni za Allah kwa ukamilifu wake. Fatiri samawati wal ard, mvumbuzi wa bila kukopia kwa mbingu na ardhi, basi yeye ndo anastahili sifa njema kwa ukamilifu. Hiyo ni suratu al-Fatir aya nambari 1. Amma an taqula, Sheikh sasa anasema amma kusema binadamu ashkuru fulanan, namshukuru mtu fulani, au ahmadu fulanan ala kadha wa kadha, au akasema namsifu mtu fulani juu ya kitu kadha na kadha, namshukuru fulani, bimaana takhsisi shay'i, kwa maana ya kulihusisha jambo lile ambalo wamelifanya, namshukuru fulani kwa kitu fulani, alladhi min ajlihi hamatta, ukamshukuru kwa jambo ambalo kwa ajili ya jambo hilo ndo wewe umemsifu, au shakartahu, au umemshukuru alayhi juu yake, fala ba'sa, kwa hivi hakuna ubaya kusema namshukuru fulani juu ya jambo fulani, hakuna ubaya. Amma antakula, ama kusema alhamdu li fulani, sifa njema zote anastahiki mtu fulani, fahadha la yajuzu illa fi haki Allahi jalla wa ala, hii haijuzu illa kwa haki ya Allah tu peke yake jalla wa ala. Wallahu, na hii Allah iliyokuja pale aliposema alhamdulillahi, na hii Allah ismun min asmaihi ta'ala, ni jina mojawapo miongoni mwa majina yake Allah aliyetukuka. Wa maanahu, na maana yake jina hili Allah, al-ma'luhu al-ma'budu, maana ya Allah al-ma'luhu al-ma'budu, yani mwenye kuabudiwa. Lafzu jalala Allah halina maana nyingine, maana yake ni muabudiwa, si Mwenyezi Mungu bali al-ma'budu. Maana yake ala inatokana ala haya allahu, neno ala maana yake ma'budu. Kwa hiyo Allah tafsiri yake sawa sawa ni muabudiwa. Lianna al-uluhiyya maanaha al-ubudiyya, kwa sababu al-uluhiyya maana yake ni ubudiyya, ni kuabudu. Na lafdhul jalala Allah natokana na alaha, alaha ya allahu, mpaka unakwenda unapata Allah. Kwa hiyo maana yake tamko hili Allah ni muabudiwa, na sivyo ambavyo wengi wanafasiri kwa kusema Mwenyezi Mungu. Lianna al-uluhiyya maanaha al-ubudiyya, kwa sababu uluhiyya maana yake ni ubudiyya. Wa huwa ismun, na hii Allah hili ni jina, la yutlaqu illa ala Allah, haliwachiwi kutumika ila kwa Allah tu peke yake, halitumiki kwa kiumbe chochote wala kwa binadamu yoyote wala jini. Allah ismun la yutlaqu illa ala Allah, hili ni jina ambalo halitumiki ila kwa Allah peke yake. Walam yatasamma bihi ahadun ghayra Allah abadan, na hajapata kujiita kwa jina hili asiyekuwa Allah abadan, huko nyuma haijapata kutokezea hivyo. Hatta aljababira walkafara walmalahida, hata wale majabari waliopita nyuma, hata wale makafiri wakubwa waliopita nyuma, hata wale almalahida wapinzani waliokuwa kimpinga wakipinga uwepo wa Allah, basi pia hawajapata kutumia jina la Allah. Ma minhum ahadun samma nafsahu Allah, hakuna yoyote miongoni mwao aliojiita nafsi yake kwamba yeye ni Allah. Firaunu ma kala ana Allah, Firauni hakusema kwamba mimi ni Allah. Wa innama kala ana rabbukumul a'la, bali Firaun amesema mimi ni rabbukum, katumia neno arrabu, arububia, lakini hakuthubutu kusema ana Allah. Kwa sababu hiyo sasa ni uluhia. Arububia ni mambo ambayo hata mtu ndani ya nyumba anaweza akaitwa rabbu, yule mlezi. Arrabu manake mlezi, lakini Allah manake ni muabudiwa. Na hapa hajakubali Allahu jalla jalalu kuchezewa jina hili. Hapo ndipo ziliposimama jihadi zote huko nyuma katika masala ya ibada. Ama masala ya rububia, makafiri hawakuwa na ugomvi nayo. Walipokuwa wakiulizwa man khalaqa samawati wal ardh, nani kaumba mbingu na ardhi, walikubali moja kwa moja wakasema Allah, wanakiri rububia. Ugomvi wao na mtume ulikuja pale alipowaambia muabuduni Allah kwa sababu ni muabudiwa. Hapa ndipo walipokataa, na kwa maana hiyo al-uluhiyya hakubali Allahu jalla jalalu ila kwake yeye tu. Kadhalika rububia katika maana ambayo hahusiki ila Allah peke yake. Lakini sifa hii binadamu kwa ule uwezo, kwa kadiri yake Allah alivyomkadiria, pako pahala anaweza akaitwa rabbu. Lakini hakuna pahala kiumbe akaitwa Allah. Kwa sababu hapo ni uwanja mwingine. Ni mambo ya ubudia sasa. Mambo ya uluhia sasa. Mambo ya kuabudiwa Allahu jalla jalalu. Kwa hiyo hajapata kuchezea jina hili asiyekuwa Allahu jalla jalalu huko nyuma. Firauni hakutumia hilo. Pamoja na ujabari wake aliokuwa nao, yeye akajiita Ar-Rabbu tu. Ana rabbukumul a'la. Firauni ma qala ana Allah, wa innama qala ana rabbukumul a'la. Hiyo ni aya katika suratu an-Nazi'at. Wa hakadha fa hadha ismun khasun billah. Basi hili ni jina ambalo maalum kwa ajili ya Allah tu jalla wa ala. Wa rabbul alamin, na hii rabbul alamina, ar-rabbu maanahu, neno ar-rabbu maana yake al-malikul mutasarrif, ni mmiliki mwenye kusarrif, mfalme ambaye anafanya atakavyo yeye, anasarrif. Sasa ije mvua, sasa mvua isije, sasa upepo uvume huku, sasa uvumie huku, sasa kuwe kuna hivi, sasa kuwe kuna vile, sasa azaliwe huyu, sasa huyu afe, sasa iwe hivi na sasa iwe hivi. Ndiyo maana ya ar-rabbu al-maliku al-mutasarrif, ni mmiliki. Al-maliku al-mutasarrif, mmiliki ambaye anasarifu anavyotaka yeye. Wal-alamin, na neno al-alamina jamu alam, ni wingi wa neno alam. Wa huwa jamiu al-makhluqat, na al-alamina manake ni viumbe wote, ni al-alamin. Ukimtoa Allah tu, kullu ma siwa Allahu al-alam, kila ambacho si Allah ndio kinaitwa alam. Kwa hiyo wingi wake al-alamina, kuanzia wanadamu, majini, ardhi, mbingu, nyota, mwezi, samaki, watu wote, viumbe vyote, unamtoa Allah tu, vilivyobaki vyote vinaitwa al-alamin, ni al-alamin. Kwa hiyo aliposema kwamba alhamdulillahi alladhi hadana lilislam, kisha akaendelea mbele hadi kufikia hapo rabbul alamin. Kwa hiyo neno rabbul alamin, neno ar-rabbu kama alivyoeleza hapo juu, wa rabbul alamina, ar-rabbu maanahu, neno rabbu maana yake al-malikul mutasarrif, ni mmiliki mwenye kusarifu anavyotaka yeye katika vile alivyomiliki. Wal alamina, na neno al-alamina jamu alam, ni wingi wa neno alam. Wa huwa jamiu al-makhluqat, nao ni viumbe wote wanaitwa al-alamin. Wallahu huwa rabbuha, basi viumbe vyote Allah ndiye mola wake. Wa khaliquha, na ndiye muumbaji wake. Wa mudabbiruha, na ndiye muendeshaji wa mambo yake. Wa maabuduha, na ndiye muabudiwa wake. Wa ilahuha na ndiye muabudiwa wake muradiful maana. Kauluhu, kauli yake, Sheikh al-Barbahari aliposema alhamdulillahi alladhi hadana bilislami. Sifa njema ni zake Allah ambaye ametuongoza sisi katika Uislamu. Anasema sasa al-Islamu akbaru ni'mati. Uislamu ni neema kubwa kabisa. Akbaru, neema kubwa kabisa. Qala ta'ala, amesema Allahu jalla wa ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Leo nimekamilisha kwenu nyinyi dini yenu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Na nimetimiza kwenu nyinyi neema yangu, yani al-Islam. Siku gani hiyo? Hiyo ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Pahala gani hapo? Kwenye viwanja vya Arafa. Katika hija ya mwisho ya Mtume alayhi salatu wasalam, Allahu jalla jalalu akawatangazia umma uliokusanyika pale pamoja na mtume wao, na iwe hivyo ila yaumil qiyama. Akawaambia al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha dini yenu, dini sasa imekamilika. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyinyi neema yangu hii ya Uislamu. Ndipo aliposema Sheikh Fauzani al-Islam akbaru ni'matin, Uislamu ni neema kubwa kabisa. Lau waislamu wenyewe tungelikuwa tunajua hivyo, tungelikuwa tunaijua dini yetu, tungelikuwa tumeisoma vizuri dini yetu, hadi ikafika pahala ikawa sasa umeiona hasa kwa yakini ile neema aliyokuneemesha Allah kwa kukupa, wewe hiki chombo kinachoitwa al-Islamu. Hii dini inayoitwa al-Islam, laiti watu wangekwenda deep katika dini yao, wangesoma mpaka ikawabainikia, hapo wangeliweza kujiona kwamba kweli wameneemeshwa na kweli haya maneno ya Allah aliposema wa atmamtu alaikum ni'mati ni kweli kabisa, haijaenda ovyo wala haijaanguka patupu. Watafika pahala utakiri, lakini ukikaa kwamba wewe ni maamuma tu, hutaki kusoma dini, huwezi kuiona ile lubu ya dini na huwezi kuitambua namna gani Allah ameizungumza Uislamu kwamba ni neema. Lazima upige goti usome mpaka ufike pahala ikubainikie ile neema, jinsi Allah alivyokuneemesha, jinsi Allah alivyokupenda, jinsi Allah alivyokuteua ukawa wewe ni Muislamu. Wallahi utajiona uko katika neema kubwa mno. Kuna watu katika dunia hii hawaelewi nini ya ibada, hawaelewi nani wa kuabudiwa, na kuna wengine wanasafa kabisa kutafuta dini ya kweli hasa ni ipi. Wanachanganyikiwa, mara kaingia huku katoka, mara kaingia huku katoka, mara kaingia huku katoka, hajaweza kupata ile dini ya kweli kweli. Wewe Muislamu una neema kubwa mno ambayo ukiingia ndani yake, ukiisoma, ukiziona dalili, ukimuona Allah alivyokusimamishia hoja kwa mitume wake, alivyokusimamishia hoja kwenye kitabu chake Qur'anul Karim, jinsi alivyokutoa washaka, jinsi alivyokuweka katika nafasi usiwa na wasiwasi hata kidogo, uwe na yakini kila unapopita kwenye kitabu chake anakueleza wa ayatun lahumul ardhul maitatu ahyainaha, alama kwa wao kwamba sisi tupo, kwamba dini yetu ni ya kweli. Wa min ayatihi, katika alama zake kwamba yeye yupo, kwamba maneno yetu ni ya kweli. Kila ukipita amezisimamisha hoja hizi. Bahati mbaya tu kwa wasomaji, kwa sisi waislamu wenyewe tunapita tu kwenye maneno hayo bila ya kuyaelewa, bila ya kuyajua kwamba hapa Mola wetu sasa anasimamisha hoja, kwamba hapa Mola wangu sasa ananivua wasiwasi, ananivua mashaka. Na wallahi utafika pahala utamshukuru Allah kwa neema ya Uislamu, labda usiusome, lakini walioionja ladha yake hii wakajua wakasoma, wallahi hata umfanyeje hatoki. Kama tunavyosoma tarehe za maswahaba, waliadhibiwa vya kuadhibiwa, lakini kwa sababu walishapata ile neema, walijua ile neema, walikubali chochote na kiwe, lakini kwenye imani hii haganduki. Na adhibiwa anapoadhibiwa, lakini katika dini hii hatoki. Na aishi na njaa, atavoishi na njaa, lakini pembezoni mwa mtume haondoki. Mpaka ajue kwamba amepata ilmu. Amesoma na ameshiba dini yake. Hii ni neema Mola wetu anahitaji hivi. Kubwa mno. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Leo nimekamilishia ni dini yenu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Na nimetimiza juu yenu neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina. Na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Akasema Sheikh Al-Doktor Al-Fawzan حفظه الله تعالى الإسلام أكبر نعمة وإسلام نعمة كبمنا قال تعالى الله مسمى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي آية كالسورة المائدة فالإسلام أكسم بسي فبالإسلام قو إسلام تمت النعمة على المسلمين Kwa Uislamu ndiyo neema imetimia juu ya Waislamu. Kwa kuletewa Uislamu. Siku iliposhuka aya hii. Yahudi alimfuata. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Akamwambia baada ya muda kwamba imekuja kwenye kitabu chenu aya. Lau ingeshuka kwa tusisi maashara al-Yahud. Latakhadna thalika al-yawmi idan. Siku hiyo sisi tungeifanya idi. Maneno yake yalivyo aya hiyo ilivyo Saidna Umar akamwambia naelewa wapi imeshuka aya lini imeshuka aya lakini sisi tunakwenda kwa mujibu wa mafunzo sio kwamba kila jambo tunalifanyia idi tu idi ni zile zile alizoweka mtume alayhi salatu wasalam ni zile zile zilizowekwa na dini na dini ya Allah tabaraka wa taala kwa hiyo kwa Uislamu ndio neema imetimia kwa Waislamu والله جل وعلا نا الله جل وعلا يقول انا سما قل سما محمد وامبيه وجا بفضل الله وفضيله ذا الله وبرحمته وكرحمه ذاك الله فبذلك فليفرحوا وجambo hilo na wafurahi kwa jambo hilo wafurahi hiyo ni aya katika sura yunus anasema Sheikh Fawzani فضل الله فضيلة الله جل وعلا هو الإسلام نو إسلام هبو فرهي نو إسلام كفضله إتناني حقياك سماني نمسما مكدت كتكوي تكلزا دينينو كتكوي تنغازا دينينو وسباب نعمة كوبا كما لفسيما الشيخ فوزاني نا أكتوا آية كما الله نسيما قول بفضل الله Anawambia mtume wake sema Muhammadi waambie waja wa Allah kwa fadhila za Allah je kuna fadhila kubwa zaidi kuliko huu Uislamu tulionao fabidhalika falyafrahu waambie waja kwa jambo hilo qul bi fadlillah waambie kwa fadhila za Allah wa bi rahmatihi na rehema zake Allah fabidhalika falyafrahu kwa jambo hilo na wafurahi فضل الله هو الإسلام فضل الله هو الإسلام والرحمة هي القرآن نرحمة نقرآن فليفرحوا بالإسلام وبالقرآن بس نوافراه وإسلام قع وإسلام نوافراه وإسلام وإسلام قع قرآن ولولته ونا الله جل جلاله ليتي إن لكوا سمجي ويت وقرآن Tunasoma kwa tadabbur na kuelewa. Tungejiona kweli tuna haki ya kufurahi kwa neema hii aliyotupa Allahu Jalla Jalalu. Lakini wengi wetu usomaji wetu wa Qur'ani ni kupita tu juu juu kwa lengo la kupata thawabu. Hasomi mtu kwa madhumuni ya kwamba ule ujumbe ulioletwa kwako kutoka kwa Allah ukufike. Wengi wetu tuna obstruction hapa. Tuna kizuizi. Tunaposoma Qur'ani. Masha Allah, katika siku kama hizi za Ramadhani. Barakallahu fikum. Watu wanajitahidi mno kusoma Qur'ani. Mwingine anajitahidi juzuu nzima kwa siku hakikisha ameisoma. lakini athari ya juzuu hiyo aloisoma haionekani katika matendo wala katika maneno, kwa sababu ujumbe ule uliokuweko pale haujafika kwake. Yeye kachukua zile herufi kazisoma, anatarajia apate thawabu tu tena, lakini madhumuni yake ni kwamba ikila unachokisoma, basi ile risala ya ile unaoyasoma ya kufike, kwa sababu yule ni ujumbe umetoka kwa Allah. Kwa ujumbe huo Allah akakutumia wewe ni mtume. Allah subhanahu wa ta'ala kauhifadhi kiasi ambacho hakuna jini aloweza kuchezea, ili ujumbe ukufike katika hali ile ile alotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu, wachilia mbali kupoteza muda katika makarata na mabao. Kaa kitako, tafuta kukielewa kitabu cha Mola wako. Kaa kitako kasome. Tafuta mwalimu ili ukisoma Qur'ani umuone Allah jinsi anavyokusemeza. Allah anakusemeza kwenye Qur'an, wakati mwingine anakutuma, wakati mwingine anakuonesha muujiza wa hichi kitabu. Rahimallahu man qala, Allah amrehem yule ambaye amesema, jaa al-anbiya'u bil ayati fansaramat, walikuja manabii mbalimbali na miujiza mbalimbali, fansaramat, imeondoka miujiza yao na wao walipoondoka. Wajitana bikitabin ghaira munsarimin, na we Muhammadi umetujia sisi na kitabu ambacho si chenye kuondoka. Ayatuhu, aya zake kitabu hicho ajabu kabisa. Kulama qala almada jududud, kila muda unapokuwa mrefu ndo aya zake zinakuwa mpya. Yazinu hunna jimala al'itqi walqidam, zinakipamba kitabu hicho aya zake ule ukongwe wa tangu na tangu. Kuna muujiza kwenye Qur'anul Karim. Hii ni neema ambayo Sheikh Fauzani anasema Allah katupa sisi mambo mawili makubwa. Qul bi fadli llahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, kwa fadhila za Allah na kwa rehma za Allah na wafurahi. Kisha Sheikh Fauzani akasema fadlu llahi huwa alislam, fadhila za Allah ni Uislamu. Kiri fadhila hii, hebu ishughulikie. Wa rahmatullahi, na rehma ya Allah, hiya alquran, ni Qurani. Rehma ya Allah ni Qurani, fadhila zake ni Uislamu. Basi hebu Muislamu, shughulika na kitabu cha Mola wako ili uweze kuona muujiza aliyokupa Allah tabarak wa taala. Falyafrahu bilislami wa bilqurani wa hadha fihi li'tirafu minka. Anasema Sheikh Al-Fawzan rahmatullahi alayhi hafidhahu Allah taala, anasema wa hadha fihi li'tirafu minka, na jambo hili ndani yake kuna kukiri kutoka kwako wewe. Ukiri bi anna alfadla lillah, ukiri kwamba fadhila ni za Allah. Fi hidayatika lilislami, katika kule kukuongoza wewe katika Uislamu. Hapa Allah kakufadhilisha, kakufa fadhila kubwa mno, tena nyingi sana. Wewe utakuwa ni mwizi wa fadhila kama hukushughulika na kile ambacho Allah amekufadhilisha kwacho, ambacho ni Qur'ani. Itakuwa hujakiri fadhila za Allah ambazo amekufadhilisha wewe mja wake. Kwa hiyo lazima ipatikane i'tiraf. Sheikh Fauzan anasema wa hadha fihi li'tirafu minka, na jambo hili ndani yake kuna kukiri. Minka kuna kutoka kwako wewe. Bi anna alfadla, unakiri kwamba fadhila lillahi ni za Allah. Fi hidayatika lilislami, katika kule kukuongoza wewe katika Uislamu. Wa bi irshadika ilaihi, na katika kule kukuongoza kwake yeye. Hapa umefadhiliwa kiasi kikubwa mno. Wenzako wanajiona kwamba wanamuabudu mtu, anaabudiwa Nabiyullah Isa, wanaona kama ndio Allah ndiye muabudiwa. Wewe Allah kakupa taufiki ya sawa sawa, humpitii mtu, hupitii kiumbe, unamuabudu yeye moja kwa moja, Allahu jalla jalalu. Hii fadhila kubwa mno ambayo Allah amekuneemesha. Mamia ya watu, malaki kwa malkuki, wamepotea njia, wanaabudu viumbe, wengine wanaabudu miti, wengine wanaabudu bahari, wengine wanaabudu jua, wengine wanaabudu mwezi, Wengine wanaabudu mpaka tupu za wanadamu. Kwa kujiona hapa ndipo tulipotoka. Wewe Allah kakufanyia irshadi ya sawa sawa. Unamuabudu yeye moja kwa moja. Huoni kwamba Allah amekufadhilisha kiasi kikubwa mno? Sasa unakubali tu kama Muislamu halafu ushughulike na dini yako. Usomi. Unaona bora upoteze muda kwa karata na mao tu na kujadili mipira tu barazani. Hapa itakuwa hujalipa fadhila. Hujakiri fadhila alokuonesha Allah katika kukupa Uislam wa bil irshabi irshadika ilaihi na kwa kule kukuongoza kwake yeye. Wa thabatika alaihi na kukuthibitisha juu yake dini hiyo. Kukuthibitisha kwake yeye. Hadha fadlun min Allah. Kwa hakika hii ni fadhila itokayo kwa Allah. La bi'aulika. Kule kwamba wewe umepewa Uislamu ukawa ni Muislamu. Na kule kwamba wewe umethibiti katika Uislamu, Allah akakuongoza kwake. Hii si kwa ujanja wako wewe hii. La bi'aulika. Si kwa ujanja kwa si kwa ujanja wako hii. Wala quwwata biquwwatika wala hili si kwa nguvu zako. Hujatumia nguvu wewe kwa Muislamu wala hujatumia ujanja wewe kwa Muislamu, bali Allah amekufadhilisha tu. Wa innama huwa tawfiqun min Allah, na si vinginevyo, hii ni tawfiki itokayo kwa Allahu jalla jalaluhu. Fahuwa alladhi, basi yeye Allah ndiye ambaye hadaka amekuongoza wewe. Ndio maana Sheikh alipoanza kitabu akasema alhamdulillahi alladhi hadana lilislam. Sifa njema kwa hakika ni zake Allah ambaye ametuongoza sisi katika Uislamu, kwa sababu si ujanja wako wala si nguvu zako, bali hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni tawfiki ya Allah iliyo juu yako wewe. Fahuwa alladhi hadaka, yeye ndiye ambaye amekuongoza wewe. Walidhalika yakulu ahlu aljannati idha dakhalu aljanna yawm alqiyama, anasema na kwa ajili hiyo ndio watasema, ndio watasema watu wa peponi watakapoingia peponi yawm alqiyama, na hawatoingia illa waislam, na hawatoingia illa waliomcha Allah, waliotekeleza dini yao vizuri. Si kwa sababu tu kwamba wewe Muislamu halafu ikawa dini yako huijui, ikawa wewe asi ukaja ukategemea pepo, kalla. Wataingia Waislamu wa kweli kweli, walioijua dini yao na wakaishi kwa mujibu wa dini yao. Wakifika katika neema hizo za Allah, wakisha kufungulia milango ya pepo, wakisha kuingia, wakisha stakari katika pepo, basi anasema Sheikh watasema, Allah anasema watasema waja hao alhamdulillahi alladhi hadana. Sifa njema kwa ukamilifu ni zake Allah ambaye ametuongoza, hadana lihadha, ametuongoza sisi katika hili. Tumekwenda sawa sawa imani zetu tangu tuko duniani hadi tukaya tukaingia katika pepo ya Allahu jalla jalaluhu. Wama kunna linahtadia, na hatukuwa sisi ni wenye kuongoka illa hana, wama kunna linahtadia laula an hadana Allah, na hatukuwa sisi ni wenye kuongoka lau kama singelituongoza Allah. Kwa hiyo kule kuwa wewe ni Muislamu unayejitambua, unayejielewa, ukahisi kwamba mimi nina wajibu wa kuijua dini yangu na nina wajibu wa kuitekeleza dini yangu, hii Allah amekupa taufiki kubwa mno sana, sheti umshukuru kupita kiasi. Wengine wanajiona tu Waislamu, wanajiona madam mimi ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, imani yangu yatosha, sasa nasubiri pepo tu. Na wengine hawana habari kabisa Muislamu, lakini hajitambui, hajielewi yeye wala haijui dini yake, yupo tu. Sasa Allah kakupa wewe taufiki ya kujitambua, basi lazima umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lazima umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila hii kubwa aliyokufanyia. Hiyo ni aya tuliyosoma katika suratul A'raf aya namba 42. Qauluhu, qauli yake Sheikh al-Barbahari aliposema wa manna alaina bi, na akafanya ihsani kubwa sana Allah juu yetu sisi kwa huo Uislamu kutupa. Al-Islamu minnatun min Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu ni ihsani. Ni ihsani kubwa mno itokayo kwa Allahu jalla wa ala. Wa illa, na vinginevyo kama si hivyo, fa Allahu la yajibu alayhi shay'un li ahadin. Allah haimpasi, haimwajibiki, si wajibu kwake yeye Allah kwa jambo lolote kwa kiumbe chochote, si wajibu, bali ni neema tu, ihsani tu, fadhila tu Allah kafanya subhanahu wa ta'ala. Falislam minnatun min Allah, Uislamu ni ihsani kubwa tu kwa Allah. Wa illa, si wajibu kwa Allah, vinginevyo fallahu la yajibu alayhi shay'un li ahadin. Allah si wajibu juu yake jambo lolote kwa mtu yoyote, hawajibikiwi. Wa innama huwa yatafaddalu ala ibadihi bil Islam, na si vingine bali Allah yatafaddalu ala ibadihi, anafanya fadhila tu juu ya waja wake. Bil Islam, kwa kuwapa kitu kinachoitwa Uislam. Wa bin ni'am, na Allah anafanya fadhila tu kwa waja wake, kuwapa neema mbalimbali ambazo wanawapa, kama alivyojinata tulivyosema, anatuambia wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, hakuna neema yoyote mlionayo nyinyi, zote zatoka kwa Allah. Kila mwenye neema na nyingi mno tunazo, hata ukijiona kama maskini hohe hahe, bado uko katika neema za Allah. Hata ukijiona unauma mgonjwa miaka nenda miaka rudi, bado uko katika neema za Allah. Wewe wapaswa kushukuru tu, kwa sababu Allah hakimwajibiki kitu yeye, si wajibu kwa mja yoyote kitu chote, bali anachofanya ni ihsani tu, ni fadhila tu, anawafadhili waja wake. Wa innama huwa yatafaddalu ala ibadihi bil islami wa bin ni'ma, kwa hakika Allah anafanya fadhila tu juu ya waja wake kwa Uislamu, kadhalika pia kwa neema. Wa bil arzaki, na kwa kuwapa riziki, ni fadhila tu anafanyia. Qauluhu, qauli yake Sheikh aliposema wa akhrajana fi khairi umma, na akatutoa sisi Allah katika umma kwa bora, akhdhan min qawlihi ta'ala, qawli hiyo Sheikh kaichukua kutoka kwenye qawli ya Allah tabarak wa ta'ala aliposema kuntum khaira umma, nyinyi ni umma bora, mmekuwa nyinyi ni umma bora, ukhrijat linnas, mliotolewa kwa ajili ya watu. Hiyo ni aya katika suratu Ali Imran nambari 110. Fa qawluhu, basi qawli yake Allah aliposema kuntum, hadha khitabun lilmuslimina, hii ni khitabu, mazungumzo haya ambayo wanazungumza Waislamu, Allah anazungumza nao. Khaira umma, na maana hiyo khaira umma ai maana yake khaira al-umami, ni umma bora kuliko nyumati zote zopita nyuma. Khaira al-umami, ni umma bora zaidi. Wal umma, na hili neno umma lililotumika katika aya hii, wanasema Shekhe al-muradu biha, makusudio na neno hilo al-umma hapo al-jamaa, inachokusudiwa hapo ni jamaa. Nini jamaa? Sheikh atakuja kuieleza mbele biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, tayuna. Makusudio ni jamaa, khairu ummatin ukhrijat linnas, aya ikasema umma bora ulotolewa kwa ajili ya watu. Taamal qawlahu, Sheikh anasema zingatia kauli hii ya Allah aliposema linnasi, izingatie vizuri mno. Fa khairu hadhihi al-umma, kwani khairi za umma huu, la yaqtasiru alaiha, hazifupishiki juu ya umma huu tu basi, wako wengine kama tulivyotangulia kusema, hawamjui Allah, hawamjui wa kuabudiwa ni nani. Wengine wamepotea, wanaabudu vitu vingine, wanaabudu waja wa Allah. Sasa wewe Allah kakupa taufiki, kakupa neema, sasa neema hii isiishie kwako, ukawa Muislamu ndio wewe basi. Kuna wengine waja wa Allah wanaangamia kwa kuabudu visivyoabudiwa. Akasema khairi ya umma huu la taqtasiru alaiha, la yaqtasiru alaiha, haifupishiki juu ya umma huu tu, wakabaki nayo wenyewe. وَإِنَّمَا يَتَعَدَّى لِلنَّاسِ خَيْرِ يَا أُمَّهُ inatupa, inakwenda hadi kwa watu wengine fi da'wa, katika kuwafanyia da'wa. Lazima na wao wafikishiwe da'wa. Ukisha kujijua wewe, ukisha kujitamua wewe, ukaielewa dini yako, haitoshi kwamba ubaki wewe na ibada zako tu basi. Sasa inakubidi ufanye kazi. Kama una jirani hajauelewa Uislamu, uende ukamfikishie. Kama una watu unaishi nao hawajajua neema hii bado, nenda kawafikishie neema hii. Kadhalika vile vile inachupa neema hii na uenda katika da'wa wal jihad, mpaka jihadi, hata ikibidi jihadi pia ifanyike jihadi, lakini neema hii isimame. Neema hii nisuriwe pale inafanywa uadui. Wa ta'lim, na katika kuifundisha vile vile. Ishiishie kwako tu, bali kuisomesha. Wal irshad, pamoja na kuongoza wengine katika njia sawa. La yakfi, haitoshi kabisa, an yataallama al-insanu, kujua binadamu, kujifunza yeye tu binadamu. Wa ya'malu fi nafsihi, wa ya'malu fi nafsihi, na akafanya kwa nafsi yake. Wa yatruka al-akharin, na akawawacha watu wengine. Naam, kwa mujibu wa tanbihi niliopewa, muda nimezidisha, afwan, mtanuia radhi. Saa 11 na robo, kumbe tunatakiwa tukate. Bas biidhnillahi tabarak wa taala tutawakafu hapa. Kama kuna masala juu ya haya tuliyosomesha hapo, tutakuja kuyafafanua katika wakati ujao biidhnillahi tabarak wa taala, kwa yale ambayo Allah atatupa taufiki ya kuyajibu, kwa ambayo yatatushinda tutayachukua na kuyafanyia kazi. Katika wakati mwingine tutakuja kuleta majawabu yake biidhnillahi tabarak wa taala. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك